et te kustub su huulte ja silmades ära. Ma lahkun hüvasti jätmata läbi kurjade tuulte ja ilmades täna. Ma lahkun hüvasti jätmata, et hoida su nuukseid, su pisaraid ära. Ma lahkun hüvasti jätmata, veel paisan su juukseid, su kiharaid täna. Lööksid täna maha Lucky Mom!